Բարևային ակիցներ, այսօր ապրիլի 8-ն է, օրը ուրբաթ, ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Դու քաղցրես հողիմ հայրենի, բայց վտանգի ահեղ պահին դու ավելի ես քաղցրանում։ Քեզնից ծնվելը դեռ քիչ է որդիդ լինելու համար, սարերդ պիտի ինձնով տուն դառնան, ինձնով կանաչեն, իմ նախշով պիտի քարդ ճանաչեն, հոգուս երկերը լեռներեն հնչեն։ Հադրութի շրջանի մեծ թաղեր գյուղի առաջնագիծ չմեկնած տղամարդիկ ապրիլի 4-ից խաղողի այգեն հիմնում մանրամասները Քնար Բաբայանը կներկայացնի հեռախոսակապ Շամյանի շրջանի հետ։ Առաջնագծում հայ զինվորների հերոսական դիմադրությունը բախվելով ու ծախողելով առաջնային նկարտումները ճշնամին փորձում է քարոշչական հնարքներով ու ապատեղեկատվության տարածմամբ ինչ որ արդյունքներ ակնկալել։ Այսօր դուք կսեք Վանիկ Նովիկովի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Հադրութի շրջանի մեծ թաղեր գյուղի առաջնագիծ չմեկնած տղամարդիկ ապրիլի 4-ից խաղողի այգի են հիմնում։ Նրանց մեծ մասը Ղարաբաղյան պատերազմի վետերաններ են, ում որդիները կամ եղբայրները այսօր էլ առաջնագծում են։ Արմատներով մեծ թաղերից մոսկվայաբնակ մեր հայրենակից Պավել Քալաշյանը մինչև պատերազմական գործողություններ սկսելը պատրաստվում էր հայրենի գյուղում խաղողի այգի հիմնել։ Տարածքը պատրաստ էր, մնում էր տնկինները բերել։ Լսելով Ղարաբաղում պատերազմի վերսկսման մասին, Պավելը Ռուսաստանաբնակ 5 հայերի հետ շտապեց Ղարաբաղ։ Զանգում տուալ ասալն վիճակը լավ չի, ասում ես վախ եմ չեմ, վիճակը ինչի նմանի ճամամ։ Ինք արդեն տոմսի եկալած է։ Էնա ինչի տոմսի երկալած, Ֆրանսիայից իզ net խոսала վեր ճամամ։ Ասալն ճամել, մի քան օր սпасե, որից հետո եկ, ասալը հնարավոր չի ճամամ։ Օդ հոգի ուրեն հետ բերала, որից շորսը հայերը Մոսկվայա բնակ։ Չորսնել ու ռուսնեին, ինչ շտեմ է գործանես, ուրեն հնգուրուսան։ Մեն վեր կան հասալն Երևան, այդ ու ռուսնետ վխցալն կյամ։ Երևան մեր ասալն Ղարաբաղ գրվաչիս, ինչ անես, ռուսնե մնացան Երևան, ինչ այդ չորս հայիտ երակալալ, եկալ ստը։ Հալա եկալ լաչին, զանգատուալ լաչինա պոստումը ամսի իրը կենալալ։ Դա ասմա ձյաձյատո պես չն թողում, պասպորտ էդ համարն ասե, վերես խաղովեն հույվա օգտագործելական, պասպորտ էս համար ասալն, Պոստալը ինձպես ընդուղալ, վեր ես թղլերը ծեիմ, մանն ինձ է տեղապերիմ, լի վեջ տատանամա ծախ է։ Իչսը են հուվև է բանակի են թակաչի, են շենը մլող հպարապըն։ Կանչալեք էսա իրը քորա, որեկան 30 հոգի ճաման գործնանամ, ամմեն ուրուջուվել, ամմեն մի մարդին 8000 դրամ փող, դրիս ծերքեն յորուն է 6 տոն։ Ըստ այգե գործ Արտո Ղուկասյանի ներկադրությամբ այգում աշխատում է 30-ից ավելի գյուղացի, որոնք օրական ստանում են 7000 դրամ։ Զրուցակցից խոսքով այդ կերպ մոսկվայաբնակ հայրենակիցն ուզում է աջակցել գյուղի զարգացմանը, մանավանդ այս օրհասական պահին։ Պապերը, տատերը կուլակաթափ հնարալ աբսոլալեն Ստալինի ժամանակ։ Ինչի ծորնա, եկալա ուզում է ուրաց բենը նորից վերակաղնե։ Քանի որ ուժը ինչի եկալա գյուղը ստիտասալ, ասում ես ուզում եմ թղլարեն մի խաղու այգի գցիմ, մեր տրնա այդ այգի տարը ես, և ժողով ուտնել այդ այգուտ երագործանին աշխատավարձ ստանան։ Անցյալ տարինա ինչ եկալ մի քան է նումուշ բերալ, մինակ պրանսիական, բերալ իրալ տսնակ մեր հիլիման այդ խաղու ստացվումա, տսալավեր ստացվումա, Ստարի հետալա արալ 10000 մաննը բերալա օզմա տեղադրե։ Ներկադրությամբ Ֆրանսիայի Բորդո քաղաքից բերված Պինոնուա խաղողի տնկինները նախատեսված են 1.5 հեկտար այգու համար։ Հատը մի դոլարա բերալ թաղլար։ Հեկտարը կեսը 4000 հազստը տնկլական։ Էնա 2 հեկտար տրակտորը գցած ցիլերած պատրաստ միտենիկ ընդդտնգի։ Քանի որ ստը ուշալել էլ հսցրալ չէ տրակտոր, լոխ ձերքի աշխատանք հավոքան, տրակտոր չի աշխատում։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Դու երազանք, որին հասանք, դու զանգոր նոր օրով հնչեց, դու հայի հող մեզ ուշ տվող, որ վերջապես ազատ շնչեց, մեր իրական նվիրական, մեծ հաղթանակ երկար սպասված, մեր լեռնային արևային կարոտի հող վերադարձած, Արցախի հողում իմ հոգին շողում ու հասնում է նոր վերելքին, Արցախի հողում սիրտն է իմ դողում, զգում եմ շունչը մեր տղերքի, որ իրենց կյամքի ու արյան գնով վարեցին կրակն օջախի, որը չի մարի, քանի կանարի պաշտպաններ հողում Արցախի, մեր պատմության հպարտության նոր էջերում գրված անուն, քո հարազատ գրկում ազատ իմ զավակներն են մեծանում, դուք երկու սիրտ ձեզ երկուսիդ, ես իրարից չեմ տարբերում, իմ Հայաստան ու իմ Արցախ ապրում եք իմ օղոտներում, Արցախի հողում իմ հոգին շողում ու հասնում է նոր վերելքի, Արցախի Կարծիքնեթերում օրվա ապրիլի 8-ի թողարկման մեզ կարող եք լսել 2 շաբթի ծուրփա 15:20-ից մինչև ժամը 16:00-ը։ Այժմ լսենք Շամյանի շրջանի մեր արտասդիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանին։ Արցախի եւ Ադրբեջանի միջև շփման գծի ողջ երկայնքով ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը Թշնամու կողմից սկսած լայնածավալ ռազմական գործողություններին եւ սահմանում ստեղծված խիստ լարված իրավիճակին Արցախի ազատագրված Քարվաճարն անմիջապես արձագանքեց։ Ադրբեջանի սանձազերծած նոր ագրեսիան համընկավ Քարվաճարի ազատագրման 23-րդ տարեդարձին եւ մեր օրյա Քարվաճարցին առանց երկար մտածելու զենք վերցրեց ու գնաց պաշտպանելու ոչ միայն իր ազատ Քարվաճարը, այլև ամբողջ Հայաստանը։ Իրավիճակը մեր շրջանում կայուն է, բնակչության մեջ խուճապ չկա։ Այս մասին ավելի վաղ մեզ տեղեկացրել էր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի վարչակազմի ղեկավար Կարեն Երիշյանը։ Ապրիլյան առաջին օրերից շրջանում կամավորները ներկայանում են դիրքեր մեկնելու նպատակով։ Բոլորը ցանկանում են այս դժվար պահին պատերազմական իրավիճակում լինել մեր զինվորների կողքին ու սուսի կանգնել ու հակառակորդին անհրաժեշտ հակահարված տալ, նշել էր մեր զրուցակիցը։ Մենք ուղղակի պաշտպանում ենք մեր հայրենիքը, մենք կանգ այստեղ ենք, պայքարում ենք ու պայքարելու ենք մինչև վերջ, եւ սա ոչ միայն իմ, այլ մեր ամբողջ շրջանի կարծիքն է, ընդգծել է շրջվարչակազմի ղեկավարը։ Հատկանշական է, որ Քարվաճարում հայրենիքի պաշտպանության սուրբ գործին միացան նաև Քարվաճարի միջնակարգ դպրոցի աշակերտները։ Առանց որևէ հրահանգի կամ ուսուցիչների ցուցումների բոլոր աշակերտները բարձր ու ցածր դասարանցի իրենց սեփական նախաձեռնությամբ հավաքեցին ու դիրքապահ զինվորներին ուղարկեցին քաղցրավենիք, սուրճ, ծխախոտ գուլպաներ։ Հատկապես հուզիչ էր փոքրիկ Քարվաճարցիների մասնակցությունն այս միջոցառմանը, ովքեր քաղցրավենիք բերելուց զատ նաև նամակներ էին գրել զինվորներին. «Սիրելի զինվոր, միշտ առողջ եղիր, զինվոր, դու ես մեր հայրենիքի պաշտպանը, շնորհակալ եմ քեզ, հայ զինվոր»։ Այս եւ նմանատիպ այլ բարեմաղթանքներով ու շնորհակալական տողերով էին լցված Քարվաճարցի փոքրիկների նամակները, որոնք համոզված ենք անչափ ուրախացնեն ու կջերմացնեն նրանց դիրքապահ ավագ եղբայրներին։ Ապրիլի 7-ին Երևանի քանաքեռ Զեյթուն համայնքի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի շրջկենտրոն Քարվաճար էր բերվել առաջին անհրաժեշտության պարագաների մեծ թվով օժանդակություն։ Երևանի քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանում հավաքվել ու Քարվաճար էր բերվել մեծ քանակությամբ սնունդ, ծխախոտ, հագուստ, դեղորայք։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի նախաձեռնությամբ եւ հանձնարարականով վարչական շրջաններն առաջին օգնության պարագաներ են ուղարկում Արցախ, սահմանամերձ բնակավայրեր ու մարտական դիրքեր։ Այս միջոցառմանը մասնակցում են Երևանի բոլոր վարչական շրջանները։ Երևանի յուրաքանչյուր վարչական շրջան համագործակցում է Արցախի որևէ շրջանի հետ եւ ըստ այդ դմել կազմակերպվել եւ ուղարկվել են անհրաժեշտ պարագաներ Արցախի բոլոր շրջաններին։ Մեծ զրույցում նշեց Երևանի քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանի կոմունալ տնտեսության բաժնի պետ Կարեն Բաղոյանը։ Ըստ մեր զրուցակցի, օգնություն տրամադրել են ինչպես քաղաքապետարանն ու վարչական շրջանը, այնպես էլ համայնքի դպրոցները, մանկապարտեզները, բնակիչները։ Մենք այսօր այստեղ ենք զորավիգ լինելու մեր զինվորներին ու սահմանամերձ շրջանների բնակիչներին, նշեց մեր զրուցակիցն ու ընդգծել, որ ծրագիրը շարունակվում է։ Երևանում կրկին հավաքվում են առաջին անհրաժեշտության իրեր։ Ես ուզում եմ ասել, որ մենք կանգնած ենք մեր զինվորների ու սահմանամերձ բնակավայրերի բնակիչների կողքին, ընդգծեց Կարեն Բաղոյանը։ Ազատամարտիկ Բաղդասար Եղիազարյանը, ով ևս Քարվաճարում էր, մեծ զրույցում նշեց, որ Երևանում տրամադրությունը մարտական է, հատկապես ազատամարտիկները ձգտում են լինել առաջին գծում, լինել զինվորի կողքին։ Ազգաբնակչության կողմից, դպրոցների կողմից օգնություն է գալիս, բոլորը ցանկանում են օգնել Արցախին և սա պարտադրանք չի, սա ուղղակի մեծ ցանկություն է, նշեց ազատամարտիկն ու փաստեց, որ իրեն հատկապես հաճելի է կրկին լինել Քարվաճարում, որտեղ եղել է պատերազմի ժամանակ։ «Ուրախ եմ, որ այսօր էլ իմ անձնական մասնակցությունն եմ ունեցել այս միջոցառմանը, ուրախ եմ, որ կարողացել եմ աջակցել դիրքերում կանգնած մեր տղաներին», նշեց մեր զրուցակիցը։ Տեղեկացնենք, որ քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանի կողմից ուղարկված օժանդակությունը դասակարգվեց եւ ուղարկվեց դիրքապահ զինվորներին, շրջանում ապաստանած փախստականների ընտանիքներին, ինչպես նաեւ շրջանի կարիքավոր ընտանիքներին։ Հեռախոսագծում Թամար Գրիգորյանն էր։ Manuk հասակից լսում եմ պապերի սայնը, կահարցես անընդ մեջ լացում են մեր մանուկները, ինչու է սիրտը սամվերջ տխրում, երբ մանում եմ մենակ ու տարտում, կերդաստանը սարիվ ծարիվ եղաց, եղ բայրուք ույրո տարացած, սպացվեց ամենը վերահացան, մի վարկյանում հրեգուտ դարձան, կերդաստանը սիմա իրար գհտաց, եղբայուք ուր մեջ մեջ քեզի կպահպանեմ, ցիկն է եթերում։ Առաջնագծում հայ զինվորների հերոսական դիմադրությանը բախվելով ու ձախողելով առաջնային կրտումները, թշնամին փորձում է քարոշչական հնարքներով ու ապատեղեկատվության տարածմամբ ինչ որ արդյունքներ ակնկալել։ Այսօր դուք կլսեք Վանիկ Նովիկովի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Առաջնագծում հայ զինվորների հերոսական դիմադրությանը բախվելով ու ձախողելով իր առաջնային նկարտումները թշնամին փորձում է քարոշչական հնարքներով ու ապատեղեկատվության տարածմամբ ինչ որ արդյունքներ ակնկալել։ Նման հնարքներից ավելի ճիշտ անիրական ժանրի հաղորդագրություններից էր հակառակորդի տարածած այն տեղեկությունը, թե Շուշիի բնակիչները հեռանում են իրենց քաղաքից։ Միջդեռ, որպես ասվածի ապացույց, համացանցում թշնամին տեղադրել է Երևանից Արցախ շտապող ավտոմեքենաների անվերջանալի Շարասյան լուսանկարները։ Ադրբեջանական հերթական ապատեղեկատվությունը հերքելու նպատակով Շուշիի քաղաքապետ Արծվիկ Սարգսյանի հետ շրջայց կատարեցինք Բերդաքաղաքում, համոզվելով, որ քաղաքն առավելքան երբևէ հայաշունչ ու մարտական է։ Շուշիի բնակչությունն ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով յուրաքանչյուր հայ զինվորի կորստի համար ցավելով շարունակում է ապրել ու արարել իր հայրենի քաղաքում, ասում է Շուշիի քաղաքապետ Արծվիկ Սարգսյանը։ Նրա խոսքով այս օրերի ընթացքում Շուշիում ոչ միայն շարունակել են ըստ գրաֆիկի գործել ուսումնական և պետական հաստատությունները, այլ նաև շարունակվում են կիսաթողնված շինարարական աշխատանքները։ Լսել ենք, որ ադրբեջանցիները ապատեղեկատվություն են տարածել, թե իբր մեր քաղաքի բնակիչները հեռանում են։ Դա վերջին շունչն է փոքր Ալիևի, ով հավանաբար կարճ հիշողություն ունի և մոռացել է հոր դասերը։ Ապատեղեկատվությունը նրանք տարածում են իրենց ժողովրդին խաբելու և շփոթեցնելու համար։ Ժամանակին զավթել էին Շուշին, եթե չկարողացան պահել, ուրեմն իզուր հույսեր են փայփայում։ Մենք արյան գնով ու քրտինքով հայաշունչ դարձնելով սրբացրել ենք մեր հողի ամեն մի մասնիկը։ Մենք գնալու տեղ չունենք։ Շուշիից Երևան ընդամենը մի քանի քայլ է, թող թշնամին հույս չունենա, թե մի թիս հող անգամ զիջելու ենք։ Շուշիում բազմաթիվ տղաներ են կամավորագրվել և սպասում են համապատասխան ցուցումների։ Մենք պայքարելու ենք ու հասնելու ենք նրան, որ մեր երեխաներն ապրեն խաղաղության մեջ, նշել է քաղաքապետը։ Արցախում այս թողը բողոքով սկսվեց, կարող եմ ասել, որ Շուշին նախ առաջի գծից շատ հեռու է, բացի դրանից էլ ժողովուրդ լավ են պատկերացնում ինչ է կատարում մեր սահմաններում և բոլորն է տրամադրությունները բարձր է։ Եթե ասեմ, ես պատերազմը կարող է ինչ-որ մեկին դրդազնի, որ Շուշիից դուրս գա, այդ բաները չկա։ Ընդհակառակը ժողովուրդ իրենց նորմալ հունով աշխատում են, բոլոր հիմնարկները աշխատանքի մեջ են, մենակ խանգարի չեսա, որ ձուն ա եկել։ Շինարարությունը շարունակում, շինարարությունը կատարում, այսա մենք ականատես կլինենք, որ շինարարություն են կատարում, ուսումնական հիմնարկները լրիվ աշխատում են, մանկապարտեզները աշխատում են, եթե ինչ-որ պակաս երեխաներ լինի, դա մենակ եղանակի պատճառով։ Բոլորը տրամադրությունը բարձր, կանգնած են մեր զինվորների թիկունքում, մեր երիտասարդները լրիվությամբ կարող եմ ասել, որ գալիս են, հերթագրվում են և զինկոմիսարիատում, և գալիս են վետերանների միությունում հերթագրվում են առաջին գից գնալու համար, բայց երևի դրա կարիքը չկա, դեռ հիմա մենակ ցուցակագրվում է։ Ոնց որ եղել է մինչև այս ռմբակոծությունները, նույն ձև ես շարունակվում է, աշխատանք եկողները գալիս են։ Դուք Շուշին ապահովության տեսանկյունից համեմատեցիք Երևանի հետ։ Իհարկե, Շուշին առաջի գծից հեռու է, բայց դե հնարավոր է ինչ-որ բաներ սպասվի, բայց ապահով է, ժողովուրդը ոչ մեկը միջի անգամ չեն էլ մտածում, օրինակ ինչ-որ մի տեղ թաքնվելու, ամեն իրեն տանը, լույսը կա, գազը կա, հացի փուրերը աշխատում են, մարդիկ աշխատանքի մեջ են, վախ էլ չկա մեր ժողովրդի մեջ։ Կարող է թեթևակի տրամադրություններն կազմեն, դե դա բնական, ախր մեր զինվորն ա զոհվում, մեր զինվորն ա պատերազմի մեջ, տրանսպորտ աշխատում է Շուշի քաղաքում, քաղաքային աշխատում է, Շուշի Ստեփանակերտ աշխատում է, մարդիկ գնում, գալիս, նորմալ շարունակում է գործը։ Դպրոցներն ա, մանկապարտեզներն ա, էլեկտրոցանցն ա, հրշեշ փրկարարն ա, հիվանդանոցն ա, աշխատում ենք, ջրի հարցոնին լուծելի, գործերն անցնում, մարդիկ կյամն հարկերը մուծում, ժամանակին ընդհանուր Շուշիի տրամադրությունը բարձր է, տղաները գալիս գրանցվում են առաջին գծ գնալու համար, միջակայքը 16 տարեկաններն են ու ցանկություն այդն որ գնան առաջին գծ, ասեմ, սպասեք դուք։ Կամավորները սա պատրաստ են, բայց դեռ կարիք չկա ասեմ գնալու, բայց համար մեկի մեջ կաննած են։ Ադրբեջանի նպատակն է, որ Շուշին դուրս գա, հանձնենք իրենց, բայց դա ընդհանրապես չի լինելու, որովհետև ով տերիմա Շուշին, նա տերիմա ընդհանուր Արցախին, այդպես էլ կա, մենք Շուշին ընդհանրապես միտք չունենք հանձնելու։ Հաղորդումը պատրաստել է Վանի Գնովիկովը։ Հայրենիքին, որ կոպիմ հո Հայաստանս ու ես մի ամրոց։ Ազդվիրաբար ծարայել հայրենիքից, Հայաստանի հանդեպտությանը և հանուն նրա չխնայել կյանքս։ Երդվում ես։ Բարեկամներ, կարծիքի օրվա ապրիլի 8-ի թողարկումն ավարտվեց, ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք երկուշաբթին ու ժամին։